Dzielmy się radością na święta. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie laptopa lub komputera PC z wybranym procesorem Intel otrzymasz oprogramowanie antywirusowe McAfee LifeSafe w zestawie. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, witamy po godzinie 18:00. Program trzeci Polskiego Radia. 11 dzień grudnia, bez zmian jest nadal poniedziałek, popołudniowa audycja. Przed nami serwis, Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Rząd Mateusza Morawieckiego zaprzysiężony. Są w nim wszyscy dotychczasowi ministrowie. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, kto i jak kontroluje zawartość w żywności barwników, konserwantów czy wzmacniaczy smaku. Trzeba ustrzec szpitale katolickie przed logiką przedsiębiorstwa i rynku, apeluje papież Franciszek. Prezydent Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na premiera, a także na ministra rozwoju i finansów. Wicepremierem została Beata Szydło. W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania rządu. Przysięgi złożyli wszyscy ministrowie, którzy do tej pory sprawowali urzędy. Na krakowskim Przedmieściu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czy to oznacza, że nie będzie zmian w składzie Rady Ministrów? No na razie na pewno zmian nie będzie. Spełnił się jeden z tych przewidywanych wcześniej wariantów. Na ten zakładał, że dziś prezydent powoła tylko nowego premiera. No, a szefowie poszczególnych resortów się nie zmienią. No jedyną zmianą jest to zresztą o czym mówiliście, że wicepremierem została Beata Szydło. No ale to żadna w sumie niespodzianka, bo o tym, że była premier ma pełnić ważną, eksponowaną funkcję w nowym rządzie, było w sumie wiadomo już w czwartek, gdy Beata Szydło złożyła rezygnację na ręce Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. No jednak to, że dziś nie ma większych zmian, nie oznacza, że nie będzie ich w ogóle. Prezydent w swoim krótkim przemówieniu tuż po tym, jak wręczył poszczególnym ministrom nominacje do nowej Rady Ministrów, zapowiedział, że nowy premier ewentualne zmiany ogłosi po tym, jak osobiście zapozna się z pracą ministrów i to, jak mówił prezydent Andrzej Duda, jest bardzo dobry krok i bardzo dobre posunięcie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Dodajmy, że Mateusz Morawiecki jutro ma wygłosić w Sejmie exposé. Zaplanowano też głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, jak barwniki, konserwanty, emulgulatory i wzmacniacze smaku wpływają na nasze zdrowie. A także, czy w Polsce istnieje sprawny nadzór nad stosowaniem tych substancji w żywności. A wszystkie one powinny być bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka, ale są co do tego wątpliwości, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Niektóre badania wskazują na zbyt duże spożywanie tych substancji. Powstało zatem wiele obaw, że wzrastająca liczba tzw. chorób cywilizacyjnych może być wynikiem spożywania produktów wysoko przetworzonych, zawierających dodatkowe substancje chemiczne. Główny inspektor sanitarny Grzegorz Chudzik uważa, że największym problemem jest fałszowanie żywności. Często przy pomocy barwników następuje fałszowanie produktów. Wtedy cudowna przemiana wieprzowiny w wołowinę następuje. Dużym problemem jest także obecność w produktach substancji, które nie są deklarowane w składzie przez producenta. Szpitale katolickie nie mogą kierować się logiką przedsiębiorstwa ani prawami rynku. To opinia Franciszka. Papież o chorych i tych, którzy się nimi zajmują, mówił w specjalnym orędziu przygotowanym na Światowy Dzień Chorego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież przywołał obraz kościoła jako szpitala polowego, który jest otwarty dla wszystkich zranionych przez życie. Wskazał, że w wielu miejscach na świecie tylko szpitale misyjne i diecezjalne zapewniają niezbędną opiekę zdrowotną ludności. Napisał, że choć na całym świecie usiłuje się podporządkować opiekę zdrowotną prawom rynku, nie mogą tego czynić szpitale katolickie, bo skutkiem takiego podejścia jest odrzucanie ubogich. Podkreślił, że kościół w stosunku do chorych musi się kierować powołaniem macierzyńskim. Papież stwierdził, że w krajach, w których dobrze funkcjonuje system publicznej opieki zdrowotnej, rolą szpitali należących do zgromadzeń katolickich i diecezji jest stawianie człowieka w centrum procesu leczenia i prowadzenie badań naukowych z poszanowaniem życia i chrześcijańskich wartości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pies trzymany na łańcuchu nie jest przedmiotem, jest żywą istotą, która potrzebuje przestrzeni. W Sosnowcu pojawiły się billboardy z takim przesłaniem. To nowa kampania Stowarzyszenia Nadzieja na Dom. Angela Kosiba mówi, że to nie jest rzadki problem, tylko w tym roku było kilkaset interwencji.

Daria Zawiałów, jeszcze w Zielone Gramy. To już kwadrans po 18. Reportaż w Trójce. Czy można słuchać muzyki Chopina przez całą dobę? Andrzej Sułek i Małgorzata Małaszko, dziennikarze, którzy od niedawna współtworzą Radio Chopin, nowy cyfrowy program Polskiego Radia, nie mają wątpliwości. Chopinem nie można się znudzić, a jego muzyka nie starzeje się. Pracy zespołu Radia Chopin przyjrzała się Ewelina Karpacz-Oboładze. Zapraszam zatem do wysłuchania reportażu Gra Radio Chopin. Sprawdzam cię, maszyno. Dobra, to co robimy? Zaczynamy. Muzyka to nieskończony potencjał odczytań. Wszyscy po Chopinie mają kompleks Chopina. Wszyscy twórcy i wszyscy odtwórcy. Nową pracę żeśmy sobie wymyślili. Stworzyliśmy program właściwie od samego początku. To było największym wyzwaniem. Polskie Radio Chopin. 11 listopada 2017 roku, minęła godzina 12. Witają Państwa Małgorzata Małaszko i Jacek Hawryluk. Witamy Państwa w Polskim Radio Chopin. W takich momentach trzeba się zamknąć na parę godzin, wziąć kartkę papieru. I ułożyliśmy taki ramowy projekt minimum, co na pewno musi być. I wiedzieliśmy od samego początku, że patron i Chopin tak, na pewno musi być Chopin niejednolity. W tym sensie niejednolity, że nie tylko odtwarzanie nagrań chopinowskich, ale również pokazanie czy próba wykorzystania czy pokazania tego środowiska około chopinowskiego i również wykonawstwa. Pierwszą nagrodę otrzymuje Marta Argerich, Argentyna. Pierwszą nagrodę panu Krystianowi Cydrowi. Pierwszą nagrodę otrzymuje Rafał Blechar. Radio Chopin to jest pewna konsekwencja. To jest konsekwencja ostatniego konkursu chopinowskiego, który był w 2015 i wtedy było Radio Chopin, które, takie internetowe radio, które relacjonowało przebieg konkursu. No i to spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców, bo proszę sobie wyobrazić, że codziennie kilkanaście milionów ludzi na całym świecie wchodziło, żeby tego Chopina słuchać i to było zaskoczeniem. To taką podstawą się stało do tego, że może by pójść już bardziej profesjonalnie w tym kierunku i stworzyć coś stałego. Ja się z tego bardzo cieszę, z tego powodu, że będzie to znakomite forum i jest już to forum do propagowania kultury polskiej. Niech Chopin będzie tym leitmotywem, bo Chopin jest rozpoznawalny wszędzie. Podejrzewam, że i Eskimosi też by się nim zachwycali. W jego muzyce jest coś humanitarnego niesamowicie. Nawet osoby, które nie lubią muzyki poważnej, to po wysłuchaniu paru fraz Chopina ulegają tej muzyce i chcą słuchać dalej. Co by Chopin powiedział na Radio Chopin? Co by powiedział? Najprawdopodobniej byłby niezadowolony. To tak jasne. Jak był niezadowolony z jego etiud, pewien krytyk muzyczny, który napisał następujące słowa. Kto ma wykoślawione palce, ten je zdoła etiudami tymi wyprostować. Stanisław Dybowski, muzykolog, współautor audycji dwójkowych, stały gość, mogę powiedzieć, przyjaciel dwójki. Słuchacze będą mogli usłyszeć interpretację Chopina już bardzo zapomnianych polskich artystów, laureatów konkursów chopinowskich, żebyśmy wszyscy i jako Polacy i słuchacze wiedzieli, w jakich sytuacjach znajdowała się nasza kultura i jakie szkody ponosiliśmy. Christian Zimmermann. Dziesiątki lat badają muzykolodzy, żeby Chopina na czymś złapać. Okazuje się, że u Chopina nie ma żadnego utworu, który by tę samą myśl powtarzał w następnym jakimś utworze. Chopin ponadto był człowiekiem tak bardzo inteligentnym, że nie pozwolił sobie na autocytat. Nawet jeśli korzystał ze wcześniejszych pomysłów, to je przekształcał tak, że one stawały się nowymi pomysłami. To nie jest wykładanie, jak to się mówi popularnie, kawę na ławę. U niego czegoś takiego nie ma. On był na tak wysokim poziomie, że po prostu chyba nie mógłby tego nawet zrobić. Lądował na takich przestrzeniach, do których my chcielibyśmy się dostać. I z tego, co wiemy, to Chopin tworzył w bardzo dużym trudzie. Komponując jakiś utwór, po pewnym czasie darł kartki, wyrzucał do śmietnika, zaczynał od początku. Niektóre utwory zostawiał w dwóch albo w trzech wariantach. Powstanie strony internetowej przypisanej do tego programu nie jest kalką tego, czego można słuchać. To jest takie miejsce, na które można trafić poprzez grasowanie po internecie, przez które również można dotrzeć do muzyki. Tam są zamieszczone informacje, czy właściwie część audycji słownych, które nie brzmią z anteny, ale których można wysłuchać. Jesteśmy w tej chwili na Okulniku w Muzeum Fryderyka Chopina. To jest chyba salonik po prostu. Salon przypominający być może salon Fryderyka Chopina. Dajmy na to na Place Vendôme w Paryżu. Znaczy najpierw wchodzi się po prostu w atmosferę i po prostu w gablotach są również i eksponaty. Spodeczek od filiżanki, z której Chopin pił czekoladę u Czartoryskich, lustro, świeczniki, jest również medalion George Sand, oryginalny z 1839 roku, dłuta d'Angers. Chopin, wszystko to, co pozostawił, jest owiane tajemnicą. U niego jest wszystko tajemnicze. Na przykład życie erotyczne jest tajemnicą. Życie towarzyskie, poza listami, w których on czasem kogoś przedrzeźnia, czy tworzy nawet jakieś kalambury słowne, no to w zasadzie my nic więcej o nim nie wiemy. Życie z kimś każdego dnia, no to jakoś go określa, prawda? To wiadomo, że Chopin lubi szklankę z urwanym uchem, to jest jego ulubiona szklanka na przykład, albo danie takie, czy danie inne, prawda? Byśmy coś więcej wiedzieli. A tu absolutnie tajemnica. No nic nie wiemy. I tak samo nie wiemy, nie znamy procesu twórczego. No to znaczy, wiemy tylko tyle, co pozostawił na papierze. Jak ten proces twórczy u niego w głowie przebiegał. Co było inicjacją do stworzenia danego utworu. No, rozszerzamy pole rażenia. To są przede wszystkim dziennikarze Dwójki, ale to są też osoby, które zostały zaproszone, a zaproszone zostały też z powodu zainteresowania, pasji, jaką przejawiają wobec muzyki polskiej i samego Chopina, bo jeśli się pojawia Stanisław Dybowski i rusza z nami w tę nieznaną, bo to przecież nie było tak, że my wiedzieliśmy wszystko o tym, jak to będzie się układało. To, że został doproszony Andrzej Sułek, to, że W gronie tych, których można wysłuchać w Radiu Chopin, znalazł się Adam Rozlach, który przygotowuje koncerty chopinowskie w programie pierwszym. To znaczy, że no, choćby z tego powodu ten program jest rozszerzony i ten program jest uformowany tak, żeby nie tylko dwójka, chociaż w przeważającej części to są dziennikarze dwójki. Dzień dobry. Zapraszam na kolejne spotkanie z romantycznym brzmieniem. Powiada się, że Lessing był ulubionym uczniem Haydna, co jest nie lada komplementem. Oto sonata fortepianowa F-dur, opus 2, numer 2 Franciszka Lessla, trzyczęściowa, Allegro con brio, un poco adagio i allegro. Na pianoforte gra Dorota Cybulska-Amsler. Poczyścisz troszkę? Gra Dorota Cybulska-Amsler. O nie, za blisko, to jest klasyka. Cybulska-Amsler. O! Pojawił się pomysł na specjalną audycję, w której muzyka brzmi na instrumentach historycznych. Tej muzyki XIX-wiecznej na oryginalnych instrumentach wcale nie jest tak dużo nagranej. Zasoby romantycznych interpretacji są olbrzymie, ale to są na ogół te wykonania XX-wieczne z symfonicznymi orkiestrami, z fortepianami Steinwaya. I to jest już oczywiście zupełnie inna stylistyka, której w tej audycji i w tej konwencji nie dopuszczamy. W tej stylistyce oryginalnej muzyki, jak to się mówi, historycznie poinformowanej, pole wyboru nie jest wcale tak bogate, jakby się zdawało. Instrumentów jest coraz więcej. Kiedy kończyłem studia, bardzo wielu moich kolegów, bardzo wielu moich koleżanek, smyczkowców, instrumentalistów, z ogromnym entuzjazmem odkrywało właśnie grę na dawnych instrumentach, grę barokową z użyciem tego oryginalnego instrumentarium. Wydawało się wtedy, że fortepian pozostaje gdzieś kompletnie poza zasięgiem tych zainteresowań, że to jest jeden z tych instrumentów, o których można powiedzieć, że w jego historii dokonywał się wyłącznie postęp. Krótko mówiąc, jeśli sięgamy po skrzypce Stradivariego, to wiadomo, mimo że są to bardzo stare skrzypce, że to są bardzo dobre skrzypce. Kiedy sięgamy po fortepian z XVIII albo XIX wieku, to jak to powiedział kiedyś na konferencji prasowej Christian Zimmermann, jest to fortepian zepsuty. Ale jest taka pokusa i chyba tkwi ona w każdym, kto gra muzykę i stara się sięgnąć tego ideału kompozytorskiego, by usłyszeć, jak ona brzmiała w tamtych czasach. Najczystsza, najbardziej z pasji wynikająca sytuacja, w której powstaje coś, czego moim zdaniem bardzo brakowało w ogóle na rynku medialnym, bo jeśli sobie uświadomimy, ile jest rozgłośni grających muzykę rozrywkową, w przypadku twórczości czy muzyki poważnej, to otoczenie nie jest znowu aż tak bogate, żeby się za głowę łapać, jak my się jeszcze z tym zmieścimy. Nie. Tego jest naprawdę niewiele. Pani, co będziesz słuchał? Chopina. Ile masz lat, powiedz? Dwa. Dwa mam i 4 miesiące, powiedz. Miesiące. Meloman. Meloman, ale jak masz na imię, melomanie, powiedz? Mam na imię Krzysio. Jak się dowiedziałam, że coś takiego ma miejsce, to bardzo. Ja jestem fanką Chopina, nie znawcą, fanką. Myśli pani, że Chopin by był zadowolony? Myślę, że byłby zadowolony, że ludzie chcą go słuchać i się cieszą jego muzyką. Przenosimy się do innego świata, w którym gra wyłącznie muzyka. W nowym programie na platformie DAB+ i w internecie. Program z muzyką polską od średniowiecza do współczesności, a centralną pozycją będzie twórczość Fryderyka Chopina. Będą Państwo razem z nami słuchać nie tylko muzyki polskiej, ale polskich wykonawców i tych, którzy Polakami nie są, ale grają muzykę polską. Zapraszamy. To wszystko w dzisiejszym spotkaniu z romantycznymi brzmieniami. Ja nazywam się Andrzej Sułek. Audycję zrealizowała Joanna Włoczewska. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia w Radiu Chopin. Super. To był reportaż Gra Radio Chopin autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze. No cóż, zapraszamy do słuchania. Tymczasem minęła u nas 18.30. Skrót wiadomości. Artur Wertowski. Mateusz Morawiecki powołany na premiera. Decyzję o mianowaniu go na szefa rządu wręczył mu prezydent Andrzej Duda. Po przyjęciu nominacji Morawiecki złożył przysięgę. Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczpospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Beata Szydło została wicepremierem i to jak na razie jedyna zmiana. Przysięgę złożyli bowiem wszyscy ministrowie, którzy do tej pory sprawowali swoje urzędy. Mateusz Morawiecki oprócz tego, że będzie premierem, nadal będzie kierował Ministerstwem Finansów i Rozwoju. Po uroczystości wręczenia nominacji do nowego szefa rządu zwrócił się prezydent Andrzej Duda. Chcę z całego serca pogratulować panu premierowi objęcia teki premiera w pełnym tego słowa znaczeniu wraz z nowo powołaną i zaprzysiężoną Radą Ministrów. Może ktoś powie, to w zasadzie nie ma zmiany. Jest zmiana, proszę państwa. Jest nowy prezes Rady Ministrów, który podjął decyzję, że chce pracować z dotychczasową Radą Ministrów, zanim zdecyduje dokonać w niej jakichkolwiek zmian. Bardzo szanuję tę decyzję. To dobra decyzja. Prezydent stwierdził, że chciałby, aby zniknęły mankamenty we współpracy rządu z prezydentem, jakie zdarzały się za czasów poprzedniego rządu. Wszyscy pracujemy dla Polski, podkreślił prezydent. A exposé premiera Mateusza Morawieckiego zostanie wygłoszone w Sejmie jutro o godzinie 16. Z kolei głosowanie nad wotum zaufania zaplanowano na środę rano. Poinformował o tym dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. I to tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19.00. A w nocy temperatura minimalna od zera na północnym wschodzie do 9 na południu, a w zasięgu chalnego miejscami 12 stopni. A jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu na północy, w górach. Również deszczu ze śniegiem wysoko w górach śniegu. Temperatura jutro w ciągu dnia maksymalna 5-7 stopni na północy i zachodzie. 13 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, ale również porywisty w Bieszczadach, Tatrach. Ten wiatr południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie 55-calowego telewizora LG OLED za 4899 zł otrzymasz mini komputer PC Kiano w prezencie. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nodą. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz, z wielką koparką myślała o mnie, jak kopię nią w piaskownicy i wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwróć narcystyczne ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Chatka Świętego Mikołaja, słucham. Mówiłem, żebyś już tu nie dzwonił. Przykro mi, ale prezentu od Mikołaja nie będzie. Trzeba było być grzecznym. Dobra, ale nie wiesz tego ode mnie. Jest jeszcze ktoś, kto rozdaje prezenty. Przy zakupie startera Orange na kartę dostajesz stówkę. No, to wesołego rozmawiania. Wszystkiego po 100-kroć dobrego w Orange na kartę. Kup starter, a w prezencie możesz dostać 100 zł na rozmowy. Szczegóły w regulaminie na orange.pl. Orange. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Uwaga, z ostatniej chwili, ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. 25 minut pozostało nam do 19. Early Warning, czyli wczesne ostrzeganie, to program pomocy przedsiębiorcom testowany w 4 europejskich państwach, w tym także w Polsce. Dobrze działające firmy pomagają tym, które znalazły się w tarapatach. W dodatku za darmo, bo jak mówi Katarzyna Kierczak-Grupińska z Fundacji Firmy Rodzinne, zagrożone firmy otrzymują pomoc w zamian za życzliwość. Early Warning to jest dyskretna pomoc dla przedsiębiorców, którzy mają kłopoty. I to jest tak naprawdę taka trochę samopomoc przedsiębiorców, dlatego że mentorami są przedsiębiorcy, którzy mają ochotę podzielić się swoją wiedzą i pomóc komuś, kto też jest w kłopocie. Dlatego, że mówię też. Dlaczego? Dlatego, że generalnie przedsiębiorczość wiąże się z sukcesami, ale dużo częściej wiąże się z porażkami. A to, na czym nam tutaj zależy, to żeby czasami móc ominąć jakąś dziurę, do której się wpada na drodze przedsiębiorczości. Gdybym ja miała firmę, która byłaby w kłopotach, w tarapatach i powiedziała, że mam na przykład kłopoty finansowe i nie widzę możliwości wyjścia z tych kłopotów. To najpierw jest rozmowa z konsultantem. Wiktoria Iwanowska, mentor w programie Early Warning. I ten konsultant po diagnozie może pomóc, czy powinna taka osoba porozmawiać z firmą, która się zajmie restrukturyzacją, czy też jest to firma do zamknięcia, czy też do pracy z konsultantem. I dopiero po tej wstępnej selekcji taka osoba przychodzi do mnie, do mentora. Jakie kryteria te firmy muszą spełnić, żeby z tego programu skorzystać? To jest program kierowany do firm małych, średnich i mikro. Anna Świebocka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Czyli każda firma zatrudniająca do 250 osób, nie powiązana jakoś bardzo mocno kapitałowo z innymi wielkimi firmami, która ma status firmy małej i średniej, może skorzystać z programu. Firma, właściciel, który zgłasza się do projektu, musi zadeklarować, bazujemy na oświadczeniu, że sytuacja firmy w tej chwili jest niedobra, że on widzi zagrożenie przetrwania firmy, albo że czuje, że w ciągu najbliższego roku firma popadnie w tarapaty. Na szczęście te kryteria są dosyć miękkie. Czy już tego rodzaju pomocy pani udzielała? Tak, aktualnie mam 3 mentee. Każdy jest tak naprawdę inny i każdy ma inny kłopot. Części osób się wydaje, że jeżeli przedsiębiorca w kryzysie, to dotyczy to finansów. A moi mentee mają inne problemy. Nie są to głównie problemy finansowe. Część osób ma kłopot z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. Część osób po prostu straciła energię i potrzebuje tej ręki, która ich przeprowadzi. Właśnie mentor jest taką osobą, która przeprowadza ludzi przez kryzys, żeby przeszli przez niego troszeczkę szybciej. Za ile ta pomoc? Za życzliwość. Chcemy budować kapitał społeczny, życzliwość ludzi dla ludzi. Przyjaciół się nie kupuje, przyjaciół się po prostu zdobywa. Jaki interes mają te firmy, które szkolą firmy w kłopotach? Co one z tego mają? Satysfakcję. Wydaje mi się, że to jest najlepsza motywacja w tym przypadku. Ja pamiętam rozmowę z jednym z mentorów, który powiedział, że jemu ktoś pomógł. I ta pomoc jego firmie wtedy miała absolutnie niewymierny charakter. To była po prostu seria spotkań z człowiekiem, który miał duże doświadczenie i który po prostu chciał się tym doświadczeniem podzielić. I ten mentor, on mówi, że on w tej chwili ten dług spłaca. Wydaje mi się, że to są najczystsze motywacje, jakie można sobie wyobrazić. O program wczesnego ostrzegania pytała Anna Rokicińska. Bardzo ważny projekt w Trójce za chwilę. 20 minut pozostało do 19. To Nancy Sinatra. You keep saying you got something for me. something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Już prawie jest za 18 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Wojciech Surmacz, kłaniam się w studiu gość. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś tematów do omówienia mamy tak dużo, że nie wiem, czy nam wystarczy te kilkanaście minut, więc czym prędzej zaczynajmy. Panie prezesie, szczerze mówiąc, to nawet kilku kolegów redakcyjnych gratulowało mi dzisiaj, że zaprosiłem do studia ministra finansów, a tu takie rozczarowanie. Myślę, że nie tylko ja się rozczarowałem, ale wiele mediów, które przez cały weekend nadawało nieoficjalne informacje o tym, że będzie pan ministrem finansów. I co teraz? Tak, rzeczywiście, no, takie spekulacje się pojawiały, natomiast były to, jak się okazuje, tak zwane fakty medialne. Nigdzie się nie wybieram. Nadal zamierzam jako prezes Polskiego Funduszu wspierać plan Morawieckiego. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że pan premier Mateusz Morawiecki bezpośrednio będzie nadzorował również Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju. Czyli będzie już, niektórzy twierdzą, że będzie super premierem. Tak, nie, no zobaczymy, czy to będzie rozwiązanie docelowe, czy po prostu na tym etapie. Natomiast no to też pokazuje, że cały czas ten obszar gospodarczy jest dla niego bardzo istotny. No ale fakty są takie, że jest premierem, szefem resortu finansów i szefem rozwoju, i na tym poprzestańmy. A teraz przejdźmy do tematu, który obiecaliśmy dzisiaj, obiecywaliśmy przez cały dzień naszym słuchaczom, czyli porozmawiamy o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Większość tych zmian ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku i tutaj znowu musimy wrócić do osoby Mateusza Morawieckiego, który jako wicepremier we wrześniu tego roku zapowiedział ponad 50 uproszczeń, które sprawią, że firmy zaoszczędzą 3,8 miliarda złotych przez 10 lat, a w tym pakiecie znajduje się na przykład takie rozwiązanie. Wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu, natomiast status małego podatnika CIT uzyskają firmy o dochodach do 2 milionów euro rocznie. Obecnie jest to 1,2 miliona euro. Takie między innymi mają być skutki tej ustawy. Tak, no to jest element wszystkich zmian dotyczących poprawy otoczenia biznesu, zwłaszcza ułatwień dla małych, średnich przedsiębiorstw. Jak wiadomo, polska gospodarka stoi małymi, średnimi przedsiębiorstwami. Jest to one, taka sól polskiej gospodarki. Tak jest. Tak? No one tworzą ponad połowę produktu krajowego brutto, zatrudniają 60% pracowników i dla premiera Mateusza Morawieckiego od samego początku ułatwienia dotyczące funkcjonowania właśnie sektora przedsiębiorstw są jednym z głównych priorytetów. Te zmiany dotyczące statusu małego podatnika, no, wiążą się z tym, że większa część tych mikroprzedsiębiorstw zwłaszcza będzie mogła stosować obniżoną stawkę podatkową 15%, korzystać z łatwiejszych zasad dotyczących prowadzenia rachunkowości. Rzeczywiście będzie można uznawać koszt uzyskania przychodów również małżonków współpracujących wspólnie. Ja bym zwrócił uwagę, że temu towarzyszą jeszcze inne zmiany podatkowe, które wchodziły w tym roku, dotyczące przyspieszonej amortyzacji wydatków badawczo-rozwojowych, wydatków na innowacje do 100 tysięcy złotych. Można też odliczać połowę kosztów pracowników związanych z działalnością badawczo-rozwojową, więc to w połączeniu z konstytucją biznesu, właśnie ustawa o innowacyjności, wydaje mi się, bardzo wyraźnie wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i jestem przekonany, że w momencie, kiedy te zmiany wejdą już w życie, bo dzisiaj jeszcze przedsiębiorcy tak tego aż mocno nie odczuwają, no prawda? Tak, o tym się mówiło. Część zmian weszło, ale jednak powiedziałbym, 2/3 tych wszystkich zapowiadanych zmian, to jest przyszły rok. I jestem przekonany, że kiedy one realnie wejdą już w życie, przedsiębiorcy rzeczywiście to dostrzegą i poczują znaczącą poprawę właśnie w otoczeniu i podatkowym, i administracyjnym dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej. Przewidujemy, że rozwiązania będą kosztowały budżet państwa 2,5 miliarda złotych w ciągu 10 lat. Oceniał we wrześniu Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że nie ma tutaj konfliktu pomiędzy ministrem finansów a ministrem rozwoju. Jest konsekwentnie wdrażany plan działania, to znaczy walka z oszustami i ułatwienia dla uczciwych. Dlatego traktujemy te 2,5 miliarda złotych jako inwestycje, a nie koszt, powiedział. No oczywiście, ja kilka razy mówiłem, że to jest, to był duży plus, że jest połączone to stanowisko. Wiele reform gospodarczych często rozbijało się Ministerstwo Finansów, które miało trochę inną perspektywę. Myślę, że Mateusz Morawiecki był w najmniejszym stopniu technokratycznym ministrem finansów w ostatnich 27 latach. Taka narracja została narzucona w ostatnich tygodniach, że to taki zimny technokrata ten Mateusz Morawiecki. No to absolutnie, jako minister finansów dał się poznać jako osoba, która patrzy właśnie kategoriami rozwoju. Odpowiedzialnego rozwoju, jest wrażliwy na kwestie społeczne. Jednocześnie rozumie sektor przedsiębiorstw i czynników, które wpływają na rozwój przedsiębiorczości, budowy konkurencyjnej gospodarki. No już jako prezes banku też dał się poznać jako Bartosz Godustawski dzisiaj. Jako osoba wrażliwa właśnie społecznie. Tak, podał taką informację na Twitterze, że już jako prezes banku, którym zarządzał w 2008 roku, zdaje się, w momencie wybuchu tego wielkiego kryzysu, obniżył sobie pensję i wszystkim takim całemu top managementowi, że tak powiem, banku, więc zimny technokrata się tak zachowuje? No to raczej nie. Ja też przytaczam taką historię, kiedy bodajże 4 lata temu miałem okazję uczestniczyć z panem premierem Mateuszem Morawieckim w pewnym panelu dotyczącym rozwoju sektora bankowego w Polsce i padło pytanie, ile banki powinny zarabiać. No i tam większość panelistów podawało jakieś procenty, a premier Mateusz Morawiecki powiedział, że banki powinny zarabiać tyle i jest akceptowalne społecznie. Więc no to pokazuje raczej, że ten poziom wrażliwości i tym, że należy budować takie społeczeństwo spójne, trzeba zwracać uwagę na równe szanse, nierówności, no myślę, że miał od zawsze w genach. No i temu ma służyć strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Zresztą ten pakiet tych 50 uproszczeń to jest element tej strategii. Gdybyśmy chcieli trochę podsumować tę strategię, to chyba musielibyśmy powiedzieć, że idzie to całkiem nieźle. Maleje bezrobocie, płace rosną, najważniejsze wskaźniki gospodarcze się poprawiają. Po raz pierwszy od ostatnich 28 lat mieliśmy więcej o 3,5% optymistów od pesymistów i tu znowu powołam się na wypowiedź nowego premiera. To dla narodu malkontentów jest wielkim osiągnięciem. Tak, ja myślę, że wielką zaletą tak zwanego planu Morawieckiego było to, że z jednej strony mamy dobre parametry takie krótkoterminowe gospodarcze, czyli dbałość o bieżącą koniunkturę, no, która i silna gospodarka daje też właśnie środki na to, żeby w ostatnich dwóch latach zrealizować wiele programów społecznych, w tym oczywiście głównie program 500+. Wartość tych programów to blisko 40 miliardów złotych, ale ta silna gospodarka to lepsze wpływy podatkowe, no i oczywiście duży sukces w postaci uszczelnienia systemu podatkowego. Prawdopodobnie w tym roku przychody z VAT wzrosną około 30 miliardów, to jest o ponad 20%. Więc tak, no to są bardzo konkretne efekty. Ostatnio premier mówił, że być może dług w tym roku Polski nie wzrośnie. Wykonanie budżetu było bardzo dobre, jak dotąd mieliśmy nadwyżkę. Natomiast chciałem powiedzieć, że z jednej strony właśnie plan Morawieckiego łączy te dobre elementy krótkoterminowe i też z myśleniem takim długoterminowym, prawda, z jakąś wizją długoterminową, co trzeba zrobić w polskiej gospodarce, aby ona zachowała potencjał rozwoju za 5, za 10 lat. No i to są te konkretne reformy, które dotyczą właśnie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności. Myślę, że ważnym elementem dla premiera będzie z kolei w najbliższych dwóch latach też rynek pracy. Tutaj. No i inwestycje, które mają ruszyć. No i oczywiście tak? Inwestycje, to nie jest tak, że one nie ruszyły, bo już te ostatnie dane były całkiem dobre. Narodowy Bank Polski pokazał, że po wyłączeniu sektora energetyki, węgla, inwestycje prywatne przedsiębiorstw wzrosły już o 5%, co jest całkiem dobrym wynikiem. Oczywiście życzymy sobie, żeby było więcej, a jestem przekonany, że w 2018 roku te inwestycje zarówno infrastrukturalne, jak i przedsiębiorstw będą przyspieszały. Ważne elementy też dotyczące tego, co ostatnio trafiło też na ścieżkę legislacyjną, to jest taki powszechny system budowania kapitału, czyli o czym mówił premier Morawiecki od początku. Budujmy lokalny kapitał, trochę uniezależnijmy się od napływu kapitału zagranicznego, zwłaszcza tego portfelowego. Jesteśmy krajem, gdzie Polacy mają jeden z najniższych poziomów aktywów finansowych w Unii Europejskiej, więc ten system pracowniczych planów kapitałowych no jest takim bardzo spójnym elementem tego, żeby z jednej strony Polacy te aktywa tworzyli w sposób tani i przyjazny przy udziale pracodawców, no a z drugiej strony oczywiście te środki też wpływają do gospodarki, wzmacniając jej fundamenty. Będziemy obserwować bacznie kolejne ruchy, kolejne decyzje, poczynania pana premiera Morawieckiego, a tymczasem musimy kończyć naszą rozmowę. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, a nie minister finansów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Kłaniam się, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way. Stay with me, sway with me.